ծառրտի ծեր խնդություն խաղաղություն։ Այս ամենը Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը վախտում է իր հավատարիմ եւ անփոխարինելի ուղդիրներին։ Մեր հաղորդման շրջանակներում այսօր ձեզ կներկայացնենք տարաբնույթ սյուժեների եւ մշակութային լուրեր։ Հաղորդաշարը վարում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այժմ ծանոթանանք օրվա ծրագրին։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանի խոսքով տուրիստական սեզոնին Արցախ այցելուների թիվը կգերազանցի սպասելիքները։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Ինչպես միշտ ժամը 15:30-ին հանրային ռադիո ուղիղ եթերում կհնչի մշակութային լուրեր։ Ներկայացնում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Կլսեք Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանի տնորեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տեր-Ղևոնդյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Օրացույցը կծանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Հունվարից մայիս ամիսներին Արցախում գրանցվել է զբոսաշրջիկների այցելությունների 102% աճ համեմատած անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի ու զբոսաշրջության վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանի խոսքով տուրիստական սեզոնին Արցախ այցելուների թիվը իրենց սպասվածին մի քանի անգամ կգերազանցի։ Վիճակագրությունը հիմնականում հարամատություն անում է նախորդ տարվա ցուցանիշների հետ, բացառությունը 17 թվականն է, որտեղ 16 թվականին գիտեք ապրիլյան դեպքերի պատճառով ունենք անկում եւ մի վիճակագրության առումով ճիշտ է, բայց բարոյական առումով այնքան էլ ճիշտ չէ մեծ տոկոսային աճ ասել, որը իրականության մեջ ճգնաժամային իրավիճակի զգուշալու աճեր, քան բնական աճ։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ 102%-ը առաջին 5 ամիսների համար հենց բնական աճը, որը 2017 թվականին եւս աճ էին ապահովում թե 15-ի թե 16-ի համար։ Նախ եւ առաջ իհարկե դա Արցախի հանդեպ հետաքրքրվածության աճն է, ավելի կոնկրետ զբոսաշրջային ռեսուրսների պոտենցիալի արդյունքի վերաբերյալ տարբեր թիրախային շուկայում ճիշտ ներկայացնելն է, այսինքն ընդհանուր Արցախի ճանաչելիության բարձրացումը բերում է հետաքրքրվածության աճի եւ որպես արդյունք զբոսաշրջիկների քանակի աճի։ Հիմա այս օղակներում պետության դերը իհարկե մեծ է։ Աշխատում ենք թվայի մարքեթինգային դիրքում, թե թիրախային շուկաներում հանդեսների մասնակցություն, շուհանդեսների կազմակերպում եւ այլն, բայց նաեւ ընդհանուր օբյեկտիվ հարցեր կան կապված տարածաշրջանի հանդեպ աճի վերաբերյալ, որովհետեւ կապված տարածաշրջանային հետաքրքրության աճի հետ, որովհետեւ գիտեք, որ Հայաստանը, Վրաստանը իրենք բավականին մրցունակ տուրիստական արդյունք են սկսել ներկայացնել դրսում, ինչը բնական է դրականներին է ազդում ընդհանուր տարածաշրջանի իմիջի վրա։ Այստեղ բացասական դեր ունի իհարկե Ադրբեջանը, որը հիմնականում բացասական մեսիջներ է ուղարկում հակամարտության վերսկսման, պատերազմի մասին ռազմատենչ հայտարարություններով եւ այլ։ Մնացած առումով զբոսաշրջիկները իհարկե այն մարդիկ, ովքեր սիրում են մշակութային տուրիզմ, սիրում են ճանաչողական նպատակներով այցելություններ, արկածային նպատակներով այս տարածաշրջանը ճիշտ իրախեն որպես գնահատ։ Վերջին տարիներին ըստ վիճակագրական տվյալների Արցախ ավելի շատ այցելում են 5 երկրներից։ Արտակ Գրիգորյանն է ներկայացնում զբոսաշրջիկների աշխարհագրությունը։ Նախորդ տարվա տվյալներ ունենք, բայց չեմ կարծում, որ հիմնականում կփոխվի այդ աշխարհագրությունը, դա Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Լիբանան եւ Իրան։ Հիմնականում տեսնում եք, որ սա այն երկրներն են, որտեղ մեծ հայկական համայնք կա։ Ցավոք չէ, մենք այդ վիճակագրությունը ունենք, թե հայկական ցակում ունի, թե այլ ցակում։ Ունենք նաեւ զբոսաշրջիկներ Վրաստանից, եվրոպական այլ երկրներից, հիմնականում այն թիրախները, որ մենք ընտրել ենք նախորդ տարիներին։ Ցավոք չէ, դեռ այս չենք նկատում ասիական երկրներ, այսինքն Չինաստան, որը այսօրվա դրությամբ համարվում է այսպես կոչված զբոսաշրջիկ արտահանող երկիր, եւ իրենց մոտ կարծեմ նույնիսկ բացասական սալդո կա, ավելի շատ չինացի զբոսաշրջիկներ են ճանապարհորդում, քան օտարերկրացիներ Չինաստան են ժամանում։ Սա այն երկրներն են, որտեղ մենք աշխատանքներ ունենք անելու եւ մարքեթինգային պլանում համապատասխան նկատառումներ ենք մտցրել, ուսումնասիրելու շուկան, հասկանալու ինչ կարելի անել, փորձելու ենք համապատասխանացնել վեբկայքը արաբական երկրների, Չինաստանի այն աճող շուկաները, որոնք ընդհանուր հետաքրքրվածություն ունեն տարածաշրջանի վերաբերյալ, բայց դեպի Արցախ դեռ այցելություններ քիչ են շատ։ Ինչ վերաբերում է նախագծերին, ապա մինչ Աշուն ակնկալվում է 3 մեծ միջոցառումներ, որի մեկնարկը կտրվի Տիգրանակերտում Վարդավառի տոնով։ Նախաձեռնելու ենք արդեն ավանդական դարձած գինու փառատոնը, պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն և զբոսաշրջության զարգացման գործակալության հետ մեկտեղ կազմակերպելու ենք Վարդավառ Տիգրանակերտում։ Մեծ նախագծերից կունենանք ջդրդուզում, երաժշտական փառատոն, որը մշակույթի նախարարության տիրույթում է գտնվելու, բայց ամեն դեպքում համակարգողները նաև զբոսաշրջության վարչության համապատասխան մասնագետներ են ներգրավելու, Հայաստանի շոու բիզնեսի շատ հայտնի ներկայացուցիչներ, համապատասխան հաղորդագրությունը էլի կտրվի։ Առաջիկայում այդ 3 միջոցառումներն են, բացի այդ մենք աշխատում ենք այս միջոցառումները այսպես կոչված տուրիստականացնելու, այսինքն զբոսաշրջային պրոդուկտ ձևավորելու ցանկացած միջոցառման շուրջ։ Գինու փառատոնը ինքը արդեն որերորդ տարին է հանդիսանում է որպես զբոսաշրջային պրոդուկտ իրադարձային, որովհետև այդ օրերի համար հիմնականում տուրիստները այցելում են հենց գինու փառատոնի համար, համադրելով տարբեր էքսկուրսիաների հետ, բայց հիմնական նպատակը հենց գինու փառատոնն է։ Այդ հաջող փորձը մենք փորձելու ենք պրոյեկտավորել նաև տարբեր միջոցառումների վրա։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Միայն քեզ եմ որոնում ես ամենուր, հավատա ես արժանի եմ, քո սիրով ես անթերի եմ, քեզ սիրում եմ անսահման, սիրում եմ կուր։ Դուր այն զգացմունքը, որ պահում ես շատ ամուր, միայն քեզ եմ որոնում ես ամենուր, հավատա ես արժանի եմ, քո սիրով ես անթերի եմ, քեզ սիրում եմ անսահման, սիրում եմ կուր։ Դուր քո սերից, սերն է իմ հոգին դարձնում բարի, դարձնում անբից, սերն է, որ հերքում է մենությունը սրտերի։ Մի թող ինձ թախից, դուր քո սերից, թանկ ես բոլորից, և ինչպես աղոթք կրկնում եմ, դուր քո սերից, սերն է քո միայն ինձ ջերմացնում քամիներից, չեմ ուզում ուրիշ ոչինչ։ Տեղական ժամանակով 15:30, այժմ առաջարկում ենք լսել լուրեր մշակույթից։ Հուլիսի 8-ին Մոսկվայի Եկատերինյան այգում անցկացվել է Ծիրան ամենամյա տոնակատարությունը։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության Facebook-յան էջում։ Նշվում է, որ միջոցառումը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով ժամը 10:00-ից մինչև 22:00։ Մուտքը եղել է խորհրդային բանակի թատրոնի կողմից։ Աղբյուրի հաղորդմամբ տոնակատարության հյուրերին հագեցած ծրագիր էր սպասվում, այդ թվում Ծիրանի Ջեմ Ջազ փառատոն, Արևելյան շուկա խորագրով տոնավաճառ, Քոչարի Պարի կատարում, ֆուտբոլային մրցաշար, նարդի ու շախմատի խաղեր, Հայաստանից բերված Ծիրանի հյուրասիրություն եւ այլն։ Ինչպես նշվում է հայտարարության մեջ, Ծիրանի տոնակատարությունը նպաստում է ազգերի բարեկամության ամրապնդմանը, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ազգամիջյան հարաբերությունների զարգացմանը։ Բրիտանացի հայտնի երաժիշտ Էլվիս Կոստելոն պատմել է, որ վերջերս իր մոտ ախտորոշվել է փոքր, բայց շատ ագրեսիվ քաղցկեղային ուռուցք, ինչի հետևանքով նա ստիպված է եղել չեղարկել համերգային շրջագայությունը։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, Կոստելոն մանրամասնել է, որ արդեն վիրահատվել է ու այժմ կազդուրվում է։ Երաժշտի խոսքով սկզբում ինքը որոշել էր շարունակել Եվրոպայում մեկ համերգային ելույթները, սակայն բժիշկը հակառակն է խորհուրդ տվել։ Կոստելոն ներողություն է խնդրել նախապես տոմսերը գնված երկրպագուներից, բացի այդ երաժիշտը խորհուրդ է տվել նրանց միշտ հետևել բժիշկների խորհրդին ու հնարավորինս արագ գործել։ Դա կարող է փրկել ձեր կյանքը, հավատացած եղեք, դա ավելի լավ է, քան ռիսկի դիմելը, նշել է նա։ Կոստելոն Մեծ Բրիտանիայի ամենահայտնի երաժիշտներից է, ով մեծ ազդեցություն է ունեցել ժամանակակից փոփ երաժշտության զարգացման վրա։ Նա թողարկել է 24 ալբոմ, համագործակցել բազմաթիվ հայտնիների հետ։ Բրիտանական Pink Floyd rock խմբի համահիմնադիր, վոկալիստ եւ բաս գիտարահար Roger Waters-ը համերգի ժամանակ քննադատել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունը, այս մասին հայտնում է The Guardian-ը։ Նշվում է, որ 74-ամյա երաժիշտը ելույթ է ունեցել Լոնդոնի Hyde Park-ում անցկացվող British Summer Time փառատոնի շրջանակում։ Waters-ը բեմից մի քանի կետ է մեջ բերել ազատության եւ հավասարության մասին մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրից։ Animals ալբոմի Pix երգը կատարելու ժամանակ բեմի վերևում սկսել են հայտնվել Թրամփի անհաջող լուսանկարները։ Սկզբում հանդիսատեսի դիմաց հայտնվել է Treader գրությունը, որը նշանակում է կրկես, այնուհետև հայտնվել են Թրամփի ելույթներից մեջբերումներ։ Ելույթի ժամանակ վերջին երգը Comfortable Numb-ը Waters-ը կատարել է արաբական գլխաշորով, որը նրան է նվիրել Հորդանանում Պաղեստինցի փախստականն է։ Հարավային Դանիայի համասարանում 3 հազվագյուտ գիրք է հայտնաբերվել, որոնք թվագրվում են 16 և 17-րդ դարերում, սակայն ինչպես պարզվել է, դրանք պատված են մահացու թույնով։ Ինչպես հայտնում է Sky News-ը, փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ գրքերի կազմերի մկնդեղ է կսված եղել։ Գրքերը սկսել են ուսումնասիրել, երբ պարզվել է, որ կազմարարները միջնադարյան ձեռագրեր են օգտագործել աշխատանքում։ Փորձելով կարդալ կազմի վրա պատկերված լատիներեն գրվածքը, հետազոտողները նկատել են, որ տառերը դժվար է տարբերակել կանաչ ներքի հաստ շերտի պատճառով։ Պարզվել է, որ դա ոչ թե հասարակ ներք է, այլ մոլորակի ամենաթունավոր նյութերից մեկը։ Փորձագետները ենթադրում են, որ մկնդեղը կազմերի վրա կսվել է գրքերը միջատներից և կրծողներից պաշտպանելու համար։ Այժմ այդ գրքերի վրա հատուկ նշագրում է արվել, որից հետո դրանք տեղադրվել են օդափոխվող պահարանում։ Դրանց պարունակությունը նախատեսվում է սկանավորել, որպեսզի նվազագույնի հասցվի շփումը թունավոր հատորների հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Աշխարհն ես իմ արևտակ, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տակ, ախ ինչ լավ է նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը, որ ապրեն ամբողջ սիրո մի կյանք։ Արտ մյուզիկը ներկայացնում եմ։ Մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնի, իմ արև մերն եմ ես կոլուսի, դու իմ սերն ես, իմ աղջիկը, իմ սրտի սիրած ծաղիկը, որ երգեմ իմ սերը քո մասին, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շնչով փրում է սիրտն ու իմ հոգին, թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը, ու լինեն երգերը սեր իմ քո մասին, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, որ դարձել է ինձ ու քեզ ամբողջ ու մի հոգին, որ քեզ հետ ապրեն բոլոր լույսերը, դու եղիր արևս, որ առնեմ բարևս, որ ինձ նոր ժպաս սիրող հոգին, սեր ամեն անգամ քեզ տեսնել, Եթերում Խաչմերուկն է։ Հիշեցնենք, որ մենք ձեզ հետ կլինենք մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրեն պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տեր-Ղևոնդյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Ձեռագրերի և միջնադարյան գրքերի աշխարհի ամենախոշոր հավաքածուներից մեկում Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցյան վան Մատենադարանում պահպանվում են շուրջ 23,000 ձեռագիր, հմայլներ, պատառիկներ և 300,000 արխիվային փաստաթղթեր։ Այստեղ վաղուց ընթանում է թվայնացման գործընթաց, և ինչպես տեղեկացնում է Մատենադարանի տնօրեն պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տեր-Ղևոնդյանը, վերոնշյալ նյութերի 1/4-ն արդեն իսկ թվայնացվել է, ինչը սակայն համացանցային էջ չի ունենալու։

Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Այժմ օրվա կարևոր տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Պյոտր Կապիցան, ռուսաստանցի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Բենջամին Ռոյ Մոթելսոնը, դանիացի ֆիզիկոս, ծագումով ամերիկացի, Նոբելյան մրցանակակիր, Օլիվեր Վուլֆ Սաքսը, բրիտանացի միարթաբան, միարթահոգեբան, իր հիվանդների կլինիկական պատմությունները պատմող գրքերի հեղինակ, Ռիչարդ Ուիլսոնը, շոտլանդացի դերասան և ռեժիսոր, Բոն Սքոթը, ծագումով շոտլանդացի, ավստրալիացի ռոք երաժիշտ, երգերի հեղինակ, Միչ Միչելը, անգլիացի թմբկահար, պրոդյուսեր, Թոմ Հենքսը, ամերիկացի դերասան և պրոդյուսեր, Ջանլուկա Վիալին, իտալացի ֆուտբոլիստ, մարզիչ, Լինդա Պարկը, ծագումով կորեացի, ամերիկացի դերասանուհի։ Kez yerbek sirdes çi morana İm akur aracı iman İm khara yere gore hima Mermanus yetur evamuş Kez yerbek sirdes çi morana İm akur aracı iman Ես ոչ անդունեմ, ոչ է դարակի, ունեմ անկրվան, ունեմ ոտևան, ազատ հայրենիք, եր երջանիկ երգին, երջանիկ, երջանիկ երգին։ Մարի արակիլ, բաղթի արակիլ, արակիլ գրարնան, արակիլ անվան, ինկա մոդաբրիր, պարի արակիլ, ույնոր սիրծանի, ավարտվեց Խաչմերուկ հաղորդաշարը։